I jeszcze trochę brzasku w atelier. Skubas, Wątpliwość. Tak kończy się jego tegoroczny album, a wcześniej też płyta ze znakiem 2014, Hard Believer, Think. A to dodatki, bonusy, które wbrew temu, o czym mówiłam w ubiegłym tygodniu, że kiedy masz upychać coś na siłę na płycie, która ma się ukazać tylko po to, by się ukazała, to lepiej, oczywiście tylko w idealnym świecie, tego nie robić. A tutaj jest płyta wypełniona dodatkami, które przeczą takiej brutalnej dość tezie. Mnóstwo dobroci dla fana The Afghan Whigs znajduje się na właśnie wydanej reedycji ich słynnej płyty Gentleman. To kolejne dwa przykłady. I Little Girl Blue, dwa razy z drugiej płyty dołączonej do reedycji wydanej 20 lat temu jesienią 1993 roku płyty Gentleman The Afghan Whigs. Ponieważ czasy były wtedy dla muzyki wspaniałe, ukazywały się single, epki, wydawnictwa przeznaczone na poszczególne rynki, więc jeśli płyta odnosiła sukces, jeśli wykrawano z niej kilka singli, to nazbierało się też tych nagrań dodatkowych, które czymś te promocje wzbogacały. A suma tego wszystkiego złożyła się właśnie na tę imponującą kolekcję, jaką jest właśnie wydana reedycja płyty Gentleman. To jest jedna z najważniejszych płyt w dzisiejszej audycji, podobnie jak i ta. Wracamy na nowy album Natalii Przybysz. Jak już dojdziesz do siebie, masz czas. Ja potrafię tu siedzieć i nie czekać, lecz żyć, śpiewać i śnić. I nie czekać, lecz żyć, śpiewać. Będziesz człowiekiem, masz czas, a ja w ciebie wierzę. Z daleka wyglądasz jak piękny kraj miodu i mleka, kolor i smak. Z daleka przyciągasz jak lepszy świat, jak nowa planeta, a na niej z daleka jak biegniesz, rację masz, lecz muszę czekać na twój znak. To jeszcze nie teraz, to nie ja, 100 lat samotności. Sto lat I wish you love, wish you happiness. I guess I wish you all the best. I wish you don't do like I do. Never fall in love with someone like you. 'Cause if you fell just like I did, you'd probably walk around the block like a little kid. But kids don't know, they can only guess how hard it is to wish you happiness. I guess that love is like a Christmas card. You decorate a tree, you throw it in the yard. Decays and dies, and the snowman melts. I once knew love, I knew how love felt. I knew love, love knew me. And when I walked, love walked with me. But I got no hate, and I got no pride. I got so much love that I cannot hide. I got so much love that I cannot hide. Say you drive a Chevy, say you drive a Ford, say you drive around the town till you just get bored. Then you change your mind for something else to do, and your heart gets bored with your mind, and it changes you. Well, it's a doggone chain, and it's an awful mess. Wish you love, wish you happiness. I wish you love, I wish you happiness. I guess I wish you all the best. All the Best, wybrane przez Marianne Faithfull do zaśpiewania z zaprzyjaźnioną Karlą Bruni, a właśnie ta wersja znalazła się na płycie, która ukazała się całkiem niedawno, płycie koncertowej. To zapis występu Karli w słynnej paryskiej Olimpii. A o tej przyjaźni, o tej piosence, o tym koncercie, o miłości do muzyki, o tym, jak muzyka jest ważna w jej życiu, Karla Bruni będzie opowiadać pięknie w specjalnej audycji świątecznej. Już teraz zapraszam. To będzie pierwszy dzień świąt i to będzie dwugodzinne spotkanie z niezwykłą kobietą, z którą miałam ogromną przyjemność spędzić kilkadziesiąt niezwykle serdecznych minut, i zapis właśnie tej rozmowy już wkrótce. Dziś jakoś układają się te piosenki. To pewnie wszystko zaczęło się od tego mojego poważnego pokłonienia się zimie na początku dzisiejszej audycji, ale układają się dość poważnie. To trochę słońca od Karibu. I can't do without you.

może zabraknąć w atelier tej muzyki. Jazzpo. Świetny nowy album Jazzpospolitej. A przed tegotygodniową kolejną polską trasą w atelier zespół Swans. Love, real love, Swans, Real Love. A teraz, no właśnie, w ubiegłym tygodniu przyszło sporo maili słuchaczy zaskoczonych tym, że tak klasyczna pozycja jak czwarty album zespołu Led Zeppelin pojawił się w tej audycji. No ciekawe, czy dzisiaj to, że sięgam po inną płytę, też uznawaną za pozycję już klasyczną w dziejach muzyki popularnej, czy muzyki w ogóle, też spowoduje pewne zaskoczenie. No z pewnością u wielu osób, u wielu słuchaczy przez najbliższych 10 prawie minut obudzą się wspomnienia, bo to jest muzyka, która wielu i słusznie pozostawia nieobojętnym. The Same Deep Water As You, The Cure, prawie finał ich słynnej płyty Disintegration. A to jeszcze jedno podejście, próba zmierzenia się z tym całym kalejdoskopem emocji, jaki fundują nam Anthony and the Johnsons na filmie, na ścieżce dźwiękowej, na projekcie, bo tak można o tej krótkiej trasie, która zabrała w podróż po świecie kilkanaście niezwykłych kobiet i kilkanaście niezwykłych piosenek, więc mówmy o tym, o projekcie Turning, który kilka lat po tym, jak mieli szczęście zobaczyć go w sumie nieliczni, ukazuje się właśnie na filmie, na płycie. To zapis czegoś niezwykłego, czym zawsze są koncerty Anthony and the Johnsons, jeszcze czymś wzbogacony. W przypadku ścieżki dźwiękowej, muzyki, musi zadziałać wyobraźnia, dlatego kolejny raz dzisiaj powtórzę, że warto zadać sobie trud i zobaczyć także towarzyszący temu wydawnictwu film. The crippled cry, gone astray. In the park or on the lawn, my Lord, my love, take care of those you're dreaming of. My sister put her right, my mind locked me down at night. My Lord, my love, take care of the ones you say you love. Children in the hail, we felt your eyes were upon us, my Lord, my love. Help me to remember. My sister put her right, my mind locked me down at night. My Lord, my love, take care of the ones you say you love. My sister put her right, my mind locked me down at night. My Lord, my love, take care of the ones you say you trusty and true, but feathers fell from our wings, and we wanted to be worthy of you, but weather rained on our dreams. And we can't take back what is done, what is past. So fellas, lay down your fears, 'cause we can't take back what is done, what is past. So let us start from. To prudish strings, and we never want it to be jealously tuned, nor wither into ugly. But we can't take back what is done, what is past. So fellas, lay down your spears, 'cause we can't take back. We'll be right back. Trusty and True. Tak prawie kończy się My Favorite Faded Fantasy, nowy album Damiena Rice'a, i tak prawie kończy się dzisiejsze atelier. facebook.com/atelier.w.trójce, tam spis wszystkich utworów zagranych dziś w audycji. Ostatnia pozycja tego spisu to jest podróż, w jaką was zabieram. Rok 1962, Jazz Jamboree, zespół Jerzego Miliana. Na finał dzisiejszego atelier. Dziękuję, Anna Gacek.